uzatma. Yürüyorum ben artık kendi yolumda. Seni sarmıştım kollarıma ama sen yaraladın hep yorulmadan. Yanlıştı doğrularım gerçekten. Yanmıştı duygularım geçmişte. Ben değilim artık zaten. Olsam bile ne fark eder söyle. Hem sen göremedin benim çabamı. Ellerini ettin sorgulamadım. Şimdi ise aynı uçurumun başındayım. Bu sefer itme kendim atlarım. Bilmiyorum ne olduğunu ruhuma. Sanki artık hastalanmışım ve imkansızlaşmış iyileşmem. Kalbim kırılmış paslanmış. Hayatıma giren herkesi sen sandın. Güvenemedim ki ben hiçbirine. Eğer inanırsam giderler sandım. Buydu kinim zaten benim geçmişime. Rahat nefes alamadım hiçbir gece. Seni sevmek benim için oldu ecel. Unutturamaz gerçekten hiçbir şey. Unutursam ben ölürüm zaten. Yeniden gelsen, yeniden sevsen. Yeniden gülsek, yeniden tutsam ellerinden. Olsam tutsak sende. Değer mi bilmem ama geri gelme. Yine sevsem, yeniden sarsam. Yeniden öpsem, yeniden yansa küllerinden bu sevgi. Ama artık olmaz çünkü güvenmem. Yok ışığın yok artık gözümde yok. Yaralar nedenini bulamadım yine beni arama. Her seferinde yürüdüm bu yolda. Tekrardan geri dönemem senin için anla. İçimdeki acıları sana anlatamadım. Çünkü gözlerinin içine bile bakamadım. Yürüdüm bu yolu yalnız başıma ama sen hiçbir zaman benim yanımda olmaya çalışmadın. Biliyorum aslında her şeyi. Gerçekten değdi mi gitmene. Beni görebilir misin karanlığın içinde. Artık kayboluyor gibiyim. İçimdeki bu hisler beni bir gün öldürecek. Bunu anlayacaksın. O zaman geç olmuş olacak. Hislerini çıkarıp anlatacaksın. Biliyorum ama her şeyi bir kenara bırakıp da gelemiyorum ki yanına. Gurur yapıyorum aslında. İçim paramparça hala bak. Seni bırakamadım ki hiçbir zaman. Atamadım içimden hiçbir zaman. Ne zaman sigara içsem aklıma geliyor tüm anılar. Bilemiyorum ben gidemiyorum. Gel elimden tutma. İstemem artık seni görmek için çok denedim. Ben eskide kaldı istemem artık. Ellerinle kalbime yara açtın. Beni uçurumdan sen aşağı attın. Biliyorum aslında dayanamam artık. Sadece geri gelme bana. Yok ışığı.